Szany bliskich, pamiętaj o nich, pamiętaj o nich. Szany bliskich, pamiętaj o swoich bliskich, szanuj ich. Szanuj swoich bliskich, pamiętaj, szany bliskich, szanuj bliskich. Szanuj bliskich, szanuj bliskich, bo oni są wszystkim. To wyspierająca, zawsze do końca. Uszanuj bliskich, bo oni są wszystkim. Szanuj bliskich i nie wpadaj już niski. Uszanuj bliskich, bo oni są wszystkim. To wyspierająca, zawsze do końca. Uszanuj bliskich, bo oni są wszystkim. Szanuj bliskich i nie wpadaj już niski. Uszanuj bliskich, bo oni są wszystkim. Tych od akcji dyski i tych, co głodne pyski. Wciąż puste miski, takich ludzi przybywa. Uszanuj bliźniego, on tak szybko ubywa. Grunt się urywa i pusto pod nogami. Uszanuj bliźnich, póki oni są z nami. To ludzie, którzy są zawsze przy nas. Nawet ty jesteś w dołku i się ukrywasz. Respekt to szacunek, a to mój wizerunek. Dbam o więzi, do nich specjalny stosunek. Nie jestem z tych, co kładą na to laskę. Prawdziwą mam maskę, robię to na czym znam się. Nie odpycham ludzi, którzy starają się pomóc. Robię wszystko, by od życia dostać bonus. Raz się żyje i raz się umiera. Ale w gronie tych, których ja nie sponiewieram, tu zamyka się bariera i już się nie otwiera. Bo fałszu nie znoszę i jebanego ścierwa. Mam swoje zasady i nikt ich nie przeskoczy. Patrz mi w oczy, już widzę jak się pocisz. W myślach błądzisz, chciałbyś plunąć mi w twarz. Kurwa, w co ty ze mną grasz? Tylko śpasz i nie obchodzą cię inni. Dla ciebie wszyscy są winni, a być nie powinni. Ludzie są dziwni, naiwni jak blondynki. Różowe szminki, białe spinki, uśmiechnięte minki. Brak tej więzi, nie każdemu się szczęści. Zawsze obserwuję, siedząc na grubej gałęzi. I patrzę, jak życie pędzi. Tymi samymi ścieżkami, tymi samymi drogami. Tymi ulicami przeszło tylu obłąkanych. Wypijmy za nich i za tych nieobecnych. W naszych sercach wiecznych, tyle myśli sprzecznych. Akcji koniecznych, nie zawsze bezpiecznych. Więc uszanuj bliskich, bo oni są wszystkim. Odrzuć narkotyki i nie za dużo whisky.